tobą, a z tego mogę też coś zadać, sufacja, marionetka z tego pierdą, bez zanad tych ideach, papijasz na terenie.